राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 5 नवंबर 1999 सायं लगभग 3:30 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। अपने को शरीर मानते हैं, शरीर को मानते हैं इस बात से जन्म आकर्षण होता है। शरीर को अपना नहीं मानते जन्म होता ही नहीं। शरीर को जब अपना मानोगे तो शरीर की जाति में आकर न होगा ही, सीधी बात है। शरीर जल है, शरीर ही जल थोड़ा थोड़ा है, शरीर ईश्वर से नहीं है, ईश्वर तो जीवात्मा है। भूमि आप अल्लाह वायु काम मना बुद्धि अहंकार मनोबुद्धि अहंकार आठ प्रकार की भेदावी अपना प्रकृति है। अपना प्रकृति को अपना स्वरूप मानेंगे तो अपना आकर्षण हो गई, सीधी बात है। आप अपने को इतिहास मानते हैं, सही मानते हैं, सही मानते तभी आकर्षण होता है। अपने को सही नहीं मानते कभी आकर्षण नहीं होता, कभी इस प्रकार से मानते तो इस समय खिंचाव होता है आपका, ईश्वर पिय लगता। इस वास्ते बढ़िया बात ये है कि मैं ईश्वर का अंश हूं, मंगलवांश हो जीव लोके, जीव भूत सनातन अनाधिकार से जीव है, वो मेरा अंश है। जीव है वो अपरा प्रगति नहीं है, जीव अपरा प्रगति नहीं है, अपने तो संयम प्रगति विधि में परम जीव भूता महाबाहु जीव रूप प्रकृति परा है। परा प्रकृति आप होते, परा प्रकृति मैं शरीर नहीं हूं, मैं परा प्रकृति जीव हूं, तो आप अगर भगवान में होता, भगवान का अंश मानते भगवान में होता। अरे वास्तव में भगवान अंश हो आप, भगवान आकर्षण स्वतः होना चाहिए, परंतु अपने को शरीर मान लिया, सही मान लिया तो संसार में आकर्षण होगा, सत्य होगा, स्वाभाविक होगा, बिना किए होगा, आपसाप होगा, सत्य स्वाभाविक। ये बात इस वास्ते आपको भगवान का अंश मानना चाहिए। देखो शरीर क्षण परीक्षण प्रति नष्ट होने वाला, आप वैसे के वैसे थे, ये बात आप जानते हैं, मानते नहीं है, जानते हैं मैं वही हूं जो बालकपन में पढ़ता था, बालकपन में खेलता था, वही मैं आज भी बड़ा हुआ आदमी हूं, तो ऐसा आप जानते हैं, पर मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करते शरीर को, मानते जीवात्मा को, स्वीकार कर दो कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, शरीर हृदय बदलने वाला है, मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है, अर्श में बदलता है। आप माँ के जन्म में जब ऐसे थे क्या बताओ, शरीर जन्मा है, आप जन्मे नहीं हो, आप तो आए हो, शरीर बना है पेट में, आप बने नहीं हो, आप आए हो, शरीर बना है और शरीर छूट जाएगा, आप ऐसे अलग हो जाओगे। जो अलग होता है वो पहले से ही अलग होता है, जैसे मकान से आप निकल जाते हैं तो आप मकान नहीं होते, मकान से अलग होते हैं। मकान में रहते हुए भी मकान से अलग रहते हुए अलग है, अलग ही है, इस वास्ते अलग हो जाते हैं। और परमात्मा के साथ रहते हुए भी साथ नहीं मानते, परमात्मा साथ रहते हैं। कभी बताया था नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, 44 लाख जोड़ी में जाओ तो भगवान साथ में, जिस किसी जोड़ी में जाओ तो भगवान साथ में, कहीं भी आप जाओ स्वर्ग में नरकों में कहीं भी जाओ तो भगवान साथ में, भगवान आपके साथ में। अगर भगवान का अंश मानते तो भगवान में ही आकर्षण होता, परंतु अपने को भगवान का अंश नहीं मानते, अपने मानते हैं संसार का अंश, इस बार संसार में जाता है। संसार हमारा नहीं है, प्रत्येक क्षण बदलता है, प्रत्येक क्षण हरदम बदलता ही बदलता है, सिवाय बदलने का ही नहीं। अपने को दिखता तो ऐसा है कि शरीर रहता है, जन्म के बाद मरने तक शरीर रहता है, बिल्कुल झूठी बात है। शरीर हरदम बदलता है, एक क्षण भी एक रूप रहता ही नहीं, रात में दिन में सुबह शाम जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता रहता है, ऐसे इनके बदलने का प्रवाह बहता ही रहता है। ये हरदम बदलता है, बदलने धरने बदलने के प्रवाह को ही संसार कहते हैं। सम्यक प्रदान देने संसार ही संसार, हरदम बदलता है, इस बात से कहते संसार। मात्र चीज बदलती है, कोई ऐसी चीज नहीं बदलती, ये कोशिश हरदम ही बदलती है, हरदम ही, कोई क्षण ऐसा नहीं जिसमें न बदलती हो। जिस क्षण ये शरीर पैदा हुआ उससे बदलना ही बदलना पैदा हुआ है, पेट में था बदलता ही बदलता रहा, बदलता ही, हफ्ते में होते हो दूसरे हफ्ते में तीसरा, महीने में दूसरा, तीसरे महीने में चौथे महीने में दूसरा, पांचवे महीने में दूसरा, बदलता ही रहता, हरदम बदलता, हरदम बदलता है। हरदम बदलने वाले आप होने से हरदम बदलने वाले में आकर्षण होता है, और स्थायी रहने वाले में आप मान रहते हैं तो स्थायी होने में आकर्षण होते है। नेत्रों का आकर्षण रूप में होता है, नेत्रों का आकर्षण शब्द में नहीं होता, शब्द में आकर्षण कान का होता है, क्यों कान की शब्द की एक जाति है, रूप की और नेत्रों की एक जाति है, त्वचा की और वायु की इनकी स्पर्श की एक जाति है, तो त्वचा आकर्षण शब्दी स्पर्श में होता है, त्वचा का आसन त्वचा का आकर्षण रूप में नहीं होता, रस में नहीं होता, रसना का आकर्षण रस में होता है, क्योंकि रसना और रसना एक है। गंध का आकर्षण नाक में होता है, नाक में गंध अच्छी लगती है, कान को अच्छी नहीं लगती, क्या आंख को गंध अच्छी लगती है, आंख को गंध अच्छी लगती है, पता ही नहीं होता, क्यों आंख की जाती है रूप के साथ में, लोग सर रहेगा तो जाति का सजाति का जागरण है। आप शरीर मानते हो अपने को तो संसार में आकर्षण होगा ही। आपको अगर शरीर आपके जैसे शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर तो बना है और छूट जाएगा, शरीर तो मिला है और छूट जाएगा। देखो एक बात बताऊ आपको, मिलती है जो बिछड़ जाती है वो चीज अपनी नहीं होती, मिलती है और बिछड़ जाती है। संसार की कौन सी चीज है जो अपने अपने साथ में रहे, जो आपसे न बिछड़े, ऐसी कौन सी चीज है? तो चीज मेरी मालूम होती है तो आप बदलने वाले शरीर को मेरा मानते हैं। नहीं तो प्रत्यक्ष बात है कि शरीर के साथ वस्तु है, ये वस्तु हरदम बदलती है। तो हरदम बदलने वाली वस्तु मेरी कैसे हुई? मेरे साथ होती मेरे साथ अलग हो जाती है, मेरे साथ रहती अलग हो जाती है, साथ होती है अलग होती है। तो मेरी नहीं हुई, मेरी हुई तो मेरे साथ रहेगी हरदम। ये संसार मेरे साथ नहीं रहता तो मेरा नहीं है, पर मेरे बदलने वाले कोई मेरा स्वरूप मान दे तो बदलने वाले क्यों मेरे मान दे? खूब विचार करो, बहुत बढ़िया बात है कि बदलने वाली चीज मेरी कैसे हुई? मेरी तो जो हरदम मेरे साथ रहे, मेरे साथ हरदम रहती नहीं, वो मेरी स्थिति कैसे हुई? क्या स्त्री साथ रहती है, क्या पुत्र साथ रहता है, क्या भाई साथ रहता है, क्या भुजाई साथ रहती है, क्या माँ साथ रहती है, क्या बेटा साथ रहता है? संसार की कौन सी चीज है जो आप साथ रहती है बताओ? उसमें जो ममता होती है, ये ममता इस बात होती है कि ममता वाली चीज है जिसको आप सही को बदलने वाले को अपना मानते हैं तो बदलने वाली ममता हो जाएगी। और ये ठीक आप समझो कहते ये बदलती है तो बदलने वाली अपनी चीज हो नहीं सकती। कभी आपके साथ रहे कभी आपके साथ ना रहे वो अपना होता है क्या? कल भी मैंने कहा था कि आप रास्ते रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ते दूसरा आदमी आया साथ में हो गया, थोड़ा जाकर के वो इधर चला गया आप इधर चले गए, तो वो आदमी अपना कैसे हुआ? कोई चीज संसार की आप बता सकते हो तो बताओ? इतना सब भाइयों को सब बहनों को छुट्टी दी सबको, कोई चीज आपके साथ रहती है क्या? वो कामना और ममता किस चीज में होती है? बदलने वाले में होती है। आप बताओ खूब दलील दे करके, आप मेरा मेरा कहते हैं वो मेरी चीज बदलती है कि नहीं? क्या आपके साथ रहेगी हरदम? बेटा मर गया तो माँ को बड़ा दुख होता है, चोट लगती है, देह में ही चोट लगती है, बेटा मर गया हमारा गजब हो गया, तो बेटा हरदम साथ रहता है क्या? हरदम साथ नहीं रहता तो मरेगा। हरदम साथ रहते ही नहीं तो रहेगा ही कैसे? ये बहुत बड़ी भारी भूल है, जो साथ में हरदम नहीं रहता उसको साथ में रहना चाहते हैं। बताओ इत्यादि बेटे बताओ, साथ में हरदम कोई रहने वाला है ही नहीं, कौन रहने वाला बताओ? कल मैंने एक बात कही थी कि आप ये बात मानो कि शिवाय परमात्मा के कोई अपना नहीं है, ये बात मानो, क्योंकि परमात्मा बदलते नहीं और अपने साथ में सब बदलने वाले हैं, तो साथ में बदलने वाले वो हमारे नहीं है, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। इस वास्ते किसी में ममता मत करो, ठीक इसको मान लोगे ममता नहीं होगी। कभी साथ में होती है कभी साथ में नहीं रहती, वो मेरी नहीं होती, ये सच है कि नहीं? जो कभी छात्र होती है कभी छात्र नहीं होती वो मेरी कैसे है और उसकी इच्छा क्यों, उसकी इच्छा क्यों होती बताओ। बिल्कुल अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जो सदा साथ रहने वाली नहीं है उसको चाहते हमारे साथ रहे, और हृदय साथ में रहने वाले भगवान उसको चाहते नहीं। वो हाथ में साथ रहते हरदम कभी दूर होते ही नहीं, होते ही नहीं है। सर्वसमर्थ परमात्मा है परंतु हमारे से अलग होने में असमर्थ है। सर्वसमर्थ परमात्मा में एक सामर्थ्य नहीं कि हमारे अलग हो जाए। सर्वसमर्थ सर्वसमर्थ उसके समान समर्थ कोई नहीं है, परंतु हमारे से अलग हो जाए ये सामर्थ्य नहीं है। भगवान में ताकत है, हमारे से अलग हो जाए ये ताकत है भगवान में। कैसे और सबसे व्यापक संपूर्ण चीज है वे केवल एक अंश में है। मिट्टी से बनता है घड़ा, घड़ा परम घनता घड़ा बनता है चिकनी मिट्टी से, बालू से घड़ा नहीं बनता। तो चिकनी माटी थोड़ी जगह ही होती है, सब जगह नहीं होती। शरीर बढ़ने की शक्ति भी प्रकृति में, वो प्रकृति सब जगह नहीं है। ये भी मिट्टी का ही है, वरना हरेक मिट्टी में शक्ति नहीं है शरीर बढ़ने की। ये दोष है, मां बाप दोनों से बनता है, दोनों की वस्तु से मिलने से बनता है। आप बढ़ते नहीं हो, आप आते हो शरीर में। ऊपर से वर्षा बरसती है तो स्वर्गादि में रहने वाले वर्षा के बरसात आते हैं, वो अन्न में जाते हैं, अन्न वगैरह पिता में जाते हैं, पिता में जाकर माँ में आते हैं, माँ में बढ़कर पेट भरा होते। तो ये शरीर माँ के पेट में बना है, पर नहीं था ये शरीर, वो साथ में रहेगा नहीं। आप कृपा करके इस बात को मान ले कि जो मिला हुआ है वो साथ में रहना नहीं है, तो नहीं जो मिल रहा है मिला है जुड़ता है वो हमारे साथ में नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा, पक्की बात है एकदम। साथ में मिला है जुड़ जाएगा वो साथ में नहीं रहेगा, और पहले से ही साथ में है परमात्मा, सदा साथ में, पहले ही साथ में है, सदा ही साथ में है। जो कभी बिछड़ेगा वो सदा ही बिछड़ा हुआ है, और कभी मिलेगा वो कभी मिलता है, सदा साथ में रहता ही नहीं। एक बात याद कर ले तो निहाल हो जाए आदमी, इस एक बात को निहाल कर ले, याद कर ले कि जो बदलने वाला होता है सदा साथ में रहता नहीं, और सदा साथ में रहता है बदलने वाला नहीं होता। बहुत सिद्धांत की पक्की बात, सच्ची बात है। आप कृपा करके इसको स्वीकार कर दो कि जो कभी साथ में रहती है कभी साथ में नहीं रहती वो अपनी चीज नहीं है, अपनी है ही नहीं। वो शरीर हमारे साथ रहने वाला है ही नहीं, एकदम बदलता है। प्रभु सदा साथ में रहते ही है, कभी भी नहीं बदलते, वो कभी बदलेंगे ही नहीं। स्वयं में जाओ तो तैयार, नर्क में जाओ तो तैयार, चौरासी में जाओ तो तैयार, जहां जाओ दुर्गति में सदगति में कहीं जाओ तुम्हारे साथ साथ में, शरीर के साथ में आप रहता है, रहते ही नहीं, आप नहीं रहते, आप सही साथ नहीं रहते। बालक के साथ आप थे, फिर जवानी के साथ में आप हुए, फिर बुढ़े बुद्धा के साथ में हुए, कभी धनी अवस्था के साथ में, कभी निर्धन अवस्था के साथ में, कभी रोगी और रोगी अवस्था के साथ में, कभी निरोग अवस्था के साथ में, तो आपके साथ में कैसे थे? निरोग भी आपके साथ में कैसे रहेगा, रोग भी आपके साथ में कैसे रहेगा, भाई बंधु कुटुंब भी आपके साथ कैसे रहेगा, आपके साथ रहने वाला है ही नहीं। अगर इस बात को समझ लेंगे जो हमारे साथ हरदम नहीं रहता वो हमारा नहीं होता, अगर इनको जान ले तो निहार हो जाए, निहार एकदम पक्की बात विचार हो, आज ही पक्की विचार हो, जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा नहीं है, वो हमारा है ही नहीं, हमारा है ही नहीं, और हमारा होता है हमारे से अलग होता ही नहीं, अलग हो सकता ही नहीं, अलग होने की ताकत ही नहीं उसमें, हमारे साथ रहता है तो भगवान कैसे दूर हो जाएगा। भगवान से भगत भगत दूर होता नहीं, भगत से भगवान दूर होते नहीं, साधु से साध्य दूर नहीं, साध्य से साधु दूर होता नहीं, परंतु आप साधक नहीं बनते, आप बनते शरीर, तो शरीर तो संसार में रहेगा और संसार शरीर में रहेगा, संसार शरीर की एकता है, शरीर की संसार की एकता है, आपकी शरीर साथ एकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आपकी शरीर साथ एकता नहीं है, आप नित्य है शरीर अनित्य है, आप अविनाशी है शरीर विनाशी है, आप एक रस रहने वाले हैं, शरीर हरदम बदलने वाला है, बदलना ही बदलना है स्वरूप है, वो आपका कैसे हो सकता है, आप शरीर कैसे हो सकते हो सकते नहीं, किसी तरह से किसी हालत में कभी भी शरीर के साथ एक रहने वाले आप है ही नहीं, बोलो झूठ झूठ बोलो, ये हरदम बदलने वाला शरीर के साथ रहने वाला हरदम बदलने वाला चीज को ही चाहेगा, हरदम बदलने वाला हरदम बदलने वाले के साथ रहेगा, हरदम एक जैसे उस लक्ष्य से रहेगा, वैसा तो मिलता ही नहीं, हरदम भगवान के साथ आप रहोगे, कहीं भी जाओ, किसी देश में जाओ, किसी वेश में रहो, किसी में कहीं भी कैसे ही रहो, परंतु आप एक रूप रहने वाले हैं, तो एक रूप रहने वाले भगवान के साथ ही अभिन्न रहते हैं, संसार बदलने वाला है, इस साथ साथ में कभी नहीं रहोगे, कभी रह सकते नहीं, कभी रहने की ताकत नहीं, शरीर के साथ में साथ रहने की ताकत कैसे होगी, कैसे आप में होगी, ये बदलने वाले के साथ कैसे रहोगे, इस बात से भगवान है तो भगवान कहो हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, शरीर मेरा नहीं मेरे लिए नहीं है, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, शरीर मेरा नहीं मेरे लिए नहीं है, शरीर आपके लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए है, संसार की चीजें संसार के लिए, अगर इस बात को जान ले तो कर्म उचित हो जाएगा, हमारे पास जो शरीर है मन है बुद्धि है इंद्रियां है पदार्थ है रुपए पैसे है मकान है, ये सब संसार का है, वो संसार मेरे लिए नहीं है, शरीर मेरा नहीं मेरे लिए नहीं है, जो भगवान है वो मेरे लिए है, मेरे है मेरे लिए है, सदैव मेरे साथ रहते हैं, आप भगवान से दूर नहीं हुए हैं, विमुख हुए, विमुख विमुख होना और है, दूर होना और है, विमुख हम इधर इधर भगवान है इधर से विमुख हो गए, ऐसे नहीं है, प्रमुख भगवान के सामने रहते हुए विमुख है, जैसे पदार्थ है मिश्री है मिश्री, मिश्री के सामने देखते आप, देखने के साथ मिश्री का संबंध हुआ, परंतु मिश्री का संबंध होता ही नहीं, मिश्री का संबंध होता है जीव के साथ, जीव के साथ कब होता है कि जीव में गीलापन है, वो गीलापन मिश्री के साथ लगता है, तो उतने अंश में मिश्री गीली होती है, उतने अंश में आप साथ होते हो, अगर जीव सूख जाए पता नहीं लगता जीव का, चमड़ी की तरह कड़ी कड़ी कड़ी तरह कंकड़ की तरह मिठास नहीं, मिठास जब गिलास है वो गीला पड़ा मसीह के साथ एक और तब दिखेगा। जीभ अगर सूखी हुई हो मिश्री धरो ऊपर, मिश्री धरो कंकर धरो कोई फर्क नहीं, पता है ना। तो मिश्री के साथ एक कब होता है, मिश्री के साथ रस है, वो रस थूक उसके साथ होता है, थूक साथ के बनता है तो मिश्री मिठास होता है। तो मिठास के साथ एकता होने से मिठास का पता लगता है, इंद्रिय का मिठास के साथ एकता न होने से मिश्री में पता नहीं लगता। इस तरह से रुपया है मेरा होने से भी लगता है, और है तो ले आकर्ष होता है। इस वजह से ज्यादा आकर्ष होता है, चोरी कर देते हैं, डाका डाल देते हैं, जबरदस्ती कर देते हैं, अपना मानते हैं। आप भगवान के हो जाए जब भेद हो जाए तो आपको रुपया से नहीं लगेंगे, आपको पदार्थ से नहीं लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो पदार्थों को छोड़े, भेद होता है त्यागी होता है, उसको कोई पदार्थ प्यारे लगे तो त्याग कैसे होगा बताओ। भोजन है जब तक तो भूख है तब तक प्यारा लगता है, भूख मिटने पर प्यारा नहीं लगता, फिर खिंचाव नहीं रहता, भोजन प्यारा नहीं लगता। जबरदस्ती देवे तो गुस्सा आ जाएगा, और जब तो खाओ तो उल्टी हो जाएगी, भीतर रहेगा ही नहीं। जबरदस्ती खाओगे तो उल्टी हो जाएगी, खा कर देख लो, जब तक खा पसा लोगे इस तरह से भक्तों को भगवान की भूख लगती है तो भगवान पसंद हमारे प्रिय लगते हैं, भगवान अच्छा लगते हैं। मेरा भाई ने सबको छोड़ दिया, भगवान छोड़ा क्या, मेरा भाई ने सासार पियरा सब छोड़ दिया, बड़े बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण देवता आए जिनमें उन्हें पूज्य भाव था, ब्राह्मण देवता है पूज्य भाव से देखते थे, सासरे वाले आए, पीर वाले आए, पीर वाले भाई साहब पधारो, सासरे बिदनी साहब पधारो, पर किसी कहना लगा अचारा भगवान ने कहा ही नहीं, भगवान ने कहा ही नहीं पधारो ऐसे आप ही भगवान ही हो जाओ तो भगवान के बिना कहे भगवान में सब पधारो मौज हो जाएगी, हर्ष हो जाएगा, भगवान मिठ देंगे, प्यार देंगे भगवान अपने मेरे मेरे तो नहीं तरह उपाय दूसरा तो कोई शरीर भी अच्छा नहीं लगा पड़ेगा, मन नाक बुद्धि इंद्रियां अपनी लगती नहीं मीठी, अपनी है ही नहीं। सजनो सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात, हमारे केवल भगवान हमारे, हम खुद हम भगवान के हैं, शरीर हमारा नहीं है। शरीर यहाँ बड़ा है यहाँ मिट जाएगा, शरीर हरदम बदलता है, हम बदलते ही नहीं, हम वही रहते हैं, शरीर हमारे साथ रहता है, इसलिए रह सकता ही नहीं, कभी नहीं रह सकता, कभी रह सकता ही नहीं। दुख क्या है, इसी बात का दुख है, जो हमारी चीज नहीं है उसको हमारी मान लिया। संसार में बड़ी भारी भूल है तो यही है, जो हमारी नहीं है उसको तो हमारी मानते हैं, जो हमारी है उसको हमारी नहीं मानते, यही बड़ी भूल है। अगर ये भूल आज मिटा दे, आज आज अभी अभी मिटा दे, आपके कर्म वर्म कुछ नहीं करेंगे, अभी मिटा दे, हम चेतन है परमात्मा का से ममई मानसो जीव लोगे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो इस वर्षों में इस वर्षों इस प्यार लगेगी सही प्यार लगेगा नहीं सही तो बड़ा है बिटेगा मैं तो आया हूँ सर जाऊंगा जो वो साथ रहेगी और आपके साथ नहीं है वो आपके साथ नहीं रहेगी कभी आपसे अलग होगी वो सदा ही आपसे अलग है और कभी आपको मिलेगी वो सदा आपके साथ मिली हुई है और कभी मिलेंगे तो वो सदा ही मिले हुए है परमात्मा सदा मिले हुए है और परमात्मा संसार कभी मिला नहीं कभी मिलेगा नहीं कभी मिल सकता ही नहीं आपसे अलग है परंतु आपने सही को अपना मान लिया अब सही संसार मिला देता है सही कभी मिला आपको आप छोटे से कभी बड़े होंगे तो सही तो बढ़ता बिगड़ता रहता है भूमा सर शाश्वत अमल समोष है तो सर्वदा ये देह है पोला घड़ा बढ़ता बिगड़ता है सदा बताओ ये बात सच्ची है झूठी है शरीर हरदम बदलता है हरदम बदलता है सच्ची है ना अरे आप बदलते नहीं हो कभी नहीं बदलते आप वही हो परंतु आप मानते हो शरीर के साथ में आप जानते हो उस बात को आप ये बात कहते भी हो बालकपन में पढ़ता था बालकपन में खेलता था वो याद करो आप बालकपन था अब जवानी आ गई अब बूढ़े हो गए ये शरीर जवानी बूढ़े हुआ आप वैसे वैसे हो आप ना बालक है ना जवान है ना बूढ़े है ना धनी है ना निर्धन है आप ना धनी है ना निर्धन है धन बैंकों पर मैं धनवान हूँ आपके पास में नहीं रुपये करोड़ रुपये हमारे पास है आप देखो सही धनी आदमी बेटा धनी मानता अपना धन सहज कली धन नहीं रहा अपना नहीं रहा तो गरीब हो जाते हैं मेरे पास कुछ नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है नहीं तो हदम पास होता है बस में सच्ची बात है झूठी बोलो आप पास में रुपया नहीं है फिर भी मेरे पास रुपये पड़े हैं वो पड़े बैंक पड़े हैं तिजोरी में पड़े हैं वो बक्सा में पड़े हैं जमीन में पड़े हैं उनके साथ एक दबा दी बस रुपया पड़े जमीन में गाड़ी दे गई कोई ले जाए तो पास रुपये तुम्हारे पास था ही नहीं जमीन में था निकालने आपके पास था ही नहीं पर आपके पास ही पा गए रुपया हमारे पास है आपके पास रुपये कहा है बदलाव पोटली है आपके पास मेरा मान लिया अगर ये भगवान को मान लो तो निहाल जाओ भगवान अपने कभी पिसेगा नहीं कभी वियोग होगा ही नहीं हो सकता ही नहीं भगवान की ताकत नहीं है तो आपको छोड़ दे केवल भगवान मेरे हो जैसे मीरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई मेरे तो गिरधर गोपाल कह सकते हैं दूसरा तो कोई ये नहीं कह सकते भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है ये नहीं मानते आधा आधा का आदत है आधा थोड़ा है आधा और बोलो मेरे तो गिरधर गोपाल सत्संग करने वाले ना थोड़ा सा मानते थोड़ा भगवान का एक तो मानते हैं सत्संग सुनते नहीं सुनेंगे नहीं वे सुनते ही नहीं हमारे बहुत होते सुनेंगे रुपये से बाहर सबसे पसंद है बिना रुपये में बात करो नहीं सुनता कोई आते नहीं सुनते ही नहीं भक्तों की बात अच्छी लगती है मीठी लगती है क्योंकि उतना भगवान को मानते हैं अपना जितना आप मानते हो उतना मीठा लगता है, जितना मानते हो उतना ही, जितना संसार हो अच्छा मानते हो संसार सा लगता है। एकदम सच्ची बात है, माप तो एकदम गोस्वामी जी महाराज ने भिन्न पत्रिका में लिखा, जो कोई लाग राम लाग थे मीठे, अगर राम जी मीठे लगते सब नवरस खट रस सब फीके हो जाते, सभी नवरस और छठरस, छठरस भोजन नवरस संसार का विषाहित फकवे सभी फीके हो जाए सब। संत होते हैं फिर भगवान के प्यारे, वे कभी रुपयों से मोहित नहीं होते, पदार्थों से मोहित नहीं होते, पदार्थों में उनका आकर्षण नहीं होता, कोई देने भी देने देते नहीं, और संसार की चीज चाहते हैं बस मिल जाए, रुपया मिल जाए तो निहार जाए निहार जाए। जब तक संसार की चीज मिलने से खुशी होती है तब तक आप संसार में है, चाहे कितने व्यक्त हो जाए कितने आप त्यागी हो जाए, समझे। संसार की चीजें ऐसी लग रही है तो भगवान के भक्त कैसे हुए, भगवान के भक्त हो जाए तो भगवान ही चलेंगे, रुपये बदले सब चला जाओ। ऐसे कई भाइयों को कई बहनों को मैंने देखा है, रुपये चला जाओ चला जाओ, स्त्री और पुरुष, जिस स्त्री का भगवान में प्रेम है पुरुष का नहीं है, पुरुष रह नहीं सकता, अरे स्त्री बिना भजन सत्व रह नहीं सकती, प्रत्यक्ष बात है। और जिस पुरुष का प्रेम है सत्संग में, वो पुरुष सत्संग में ना रह नहीं सकता, स्त्री का प्रेम नहीं है पास हो नहीं आगे नहीं बात सही, फालतू बात। जिस भाई का और बहन का, बहन का प्रेम है सत्संग में तो बहन पहुंचेगी, भाई का नहीं तो अभी गई नहीं, माँ से भाई है, एक माँ से पैदा हुई, एक माँ का दूध पिया है, आते ही नहीं। और भगवान में प्रेम है वो जा ही नहीं सकती, ऐसे छोड़ नहीं सकती, पक्की बात है एकदम। एक ही घर रहने वाला, एक ही माँ बाप से जन्म लेने वाले स्वभाव होता है। आप भगवान के हैं, इसको आप मान लो मैं भगवान का हूँ, भगवान प्रेम हो जाएगा। और मैं साधु के चेला बन जाते हो तो साधु अच्छा लगता है, साथ में रहा हुआ नहीं है, वो चेला बन गए तो हमारे गुरु जी है, हमारे गुरु जी सैकड़ों साधु है, वे महाराज हमारे महाराज वे खड़े नहीं, हमारे महाराज ये हमारे महाराज है। आप अपना पन कर तो लो भगवान में, देखो तमाशा है, आपसे आप भगवान में मन लगेगा, संसार में लगेगा ही मन लगेगा ही नहीं, वही संसार हमारा नहीं है। आपका घर यहाँ सब बैठे नहीं, यहाँ से छूटेंगे तो अपने अपने घर जाएंगे, अपना मेरा घर है, ये मेरा घर है, मेरा घर वहां जाओगे, भूलोगे नहीं, हम जानते नहीं, हमारे को पता नहीं, आप जाओगे अपने घर, ये अपना घर है, वो अपना घर नहीं है। अपना भगवान को मान लो आप निहाल जाओगे, जितने भक्त हुए भगवान के वो भगवान को अपना मानने वाले हुए, भगवान मेरे है मेरे है मेरे तो गिरधर गोपाल, कई भक्त हुए कई, एक रघुनाथ थे रघुनाथ, एक लड़का था एक भाई अपना, कोई भाई बहन थे नहीं, रघुनाथ के पिता थे वो बड़े धनी आदमी थे, वो धनी आदमी होता है तो खर्च करना शुरू कर देता है तो वो खर्चा बंद करना मुश्किल होता है। तो खर्च तो करना शुरू कर दिया और जमीन में से आना बंद हो गया, अकाल पड़ गए, अकाल के कारण से उस आया नहीं तो खर्चा नहीं करते करे खर्चा हुआ सिर पर और मृत्यु आ गई तो बीमार अवस्था में रघुनाथ को बुलाया कि रघुनाथ सुन बेटा मेरी एक बात है, मैंने कर्जा लिया है उन कर्जादारों को राजी करना, ब्याज के सहित दे करके उनकी प्रसन्नता लेना, एक काम मेरा एक काम करना बस। मृत्यु समय कह दिया, वो था ईमानदार, महाराज सब जायदाद सगरी बिक्री हो गई और सब दे दिया, घर नहीं रहा रहने के लिए, घर भी नहीं रहा घर में, घर भी बिक गया और पिताजी ने कह दिया है ये काम पहले करना है, तो पहले किया तो घर तक बिक गया, घर की बिक्री हो गई पर खरीदारों ने प्रसन्न लिया, प्रसन्नता ले ली तो मेरे में कहा पड़ा बार बार पड़ा विचार पड़े पड़े मन में आया कि यूं पड़े पड़े समय बिताना है तो किसी तीर्थ में चले जावे, पवित्र भूमि में वहां पर मरे तो वो ठीक रहेगा। ब्याह हुआ हुआ था, वो याद नहीं था, ब्याह याद ही नहीं था, वो समझा हूँ अकेले ही हूँ मैं, तो वहां से पूरी चला गया, पूरी जा रहने लग गया। उनकी स्त्री थी उसको मालूम हुआ, वो ही बड़ी हो गई तो उसको मालूम हुआ कि वहां पति देव वहां चले गए, उसको याद नहीं, वो तो बस ऐसे मस्त है अपना। तो वह ने विचार किया कि मेरे पति देव कैसे मिले, अन्नपूर्णा नाम था उसका, मेरी पतिव्रता थी, तो मेरा उसने याद किया क्या करें। तो कई जा रहे थे पूरी, उनको पत्र दिया कि आरक्षित रघु, उसका नाम आरक्षित रघु है, मेरा कोई रक्षा करने वाली आरक्षित रघु, उनको ये पत्र दे देना। हाँ हाँ दे देंगे, पत्र ले लिया, वहां चले गए, वहां देखा मेरी हनुमान गए, वहां गए आकाश गंगा गए, कई तीर्थ वहां पर गए, मिलते मेरी भूल गए, वो भी पत्र लिया वह भूल गए। एक दिन सिंहपोल में बढ़ते हुए सामने आए, कौन तुम, मेरा नाम रघुनाथ है, अरे रघुनाथ का एक पत्र था इन्होंने, आपका पत्र था, ओ रघुनाथ जो पत्र है, रघुनाथ क्या दूसरे का होगा, मेरे पत्र मेरे को पत्र कौन दे, कैसा आपका पत्र है, वो पत्र दिया, पत्र है उसने पढ़ा, पढ़ा तो आया कि वो बात तो ठीक है, मेरी स्त्री बालकपण में ब्याह हुआ मेरा, वो बेचारी याद कर रही है। उसने क्या किया कि उसकी माँ थी कि मेरी अन्ना है या अन्नपूर्णा, ये दुखी न रहे, वो भिख मंगे के साथ में जावेगी तो दुख पाएगी, तो इसका दूसरा ब्याह करो, तो सब लोग ब्याह हुआ ही नहीं उसका। तो वहां के राजा के मंत्री थे, मंत्री का लड़का था, वो आचरण अच्छा था ही नहीं, उसको समान सगाई अमुक दिन ब्याह होगा ऐसा विचार कर लिया, महाराजी होगी, और भाई थे जिन 5-6-7 भाई और पिता, उनको भी देखिए ठीक है हमें अन्ना सुखी हो जाएगी और भिखारी के साथ दुख पाओगी, वाह मेरे पति पता। उसको ये बात सुनी तो बहुत बुरी लगी कि क्या कर रहे हैं, मेरे को बेशा बढ़ाते हैं, तो कागज भी गया, मैं कहूँगा अमुक तारीख तक आप नहीं आवेंगे तो मैं जीते जी किसी छू किसी पुरुष को छूंगी नहीं, और मेरे कोई छू सकेगा नहीं, प्राण दे दूंगी, आप आओ तो जल्दी आओ। तो वो पत्र मिला तो दिन थोड़े से बाकी रहेंगे, लगने का दिन आए नजीक, क्यों क्या करूं। तो बस रात्रि वो बारे सच्चाई के टुकड़ा पर पड़ा था, उसको याद करते करते दुखी हुआ, ये भगवान कैसे करूं। उसे कोई मोह नहीं है, स्त्री मर जाएगी मेरे बिना, वो प्राण दे देगी मर जाएगी, क्या करूं मैं, हे नाथ क्या करूं। ऐसे भगवान को पुकारते पुकारते सो गया। तो भगवान तो बना, भगवान तो भगवान सभी सुनते हैं। उसको नींद में ही उठाया, जो नींद में ही वहां जाकर गंगाधर कर्ण की बेटी थी, वो गंगाधर कर्ण के हवेली का गाड़ी चबूतरा सा, उस पर नींद खोली। कौन शहर है भी? लोग कहते सोता उठा पूछता कौन शहर है, और सोया था पूरी में, ऐसा से कौन शहर है ये महाराज, क्या नाम, करावतीपुर है। और ये शाह गंगाधर कर्ण सेठ नगर सेठ है, बड़ा धनी आदमी है, नगर सेठ है। ये तो मेरे ससुर का नाम है। इतने में कई भाई बाहर आए, आए देखा फटे से कपड़े में, जार भी से कहते तो आ गए, हो गया कहे तो आ गए। माँ को बड़ा दुख हुआ कि आ गए तो क्या करें, अब तो बड़ी आफत हुई। बदलाओ तो प्रसाद भाई थे, बड़े आदर किया, वो कहाँ से पता गए, कैसे पता गए, ले गए स्नान कराया, कपड़ा पहनाया, दूसरा नए नए कपड़े और भोजन बनाया, भोजन करो, सबको भोजन कराया, सब अच्छे से अन्नपूर्णा ने देखा कि उनका ठीक हो गया, अब आगे ठीक हो गया। भोजन करने के बाद ऊपर ठहरा दिया तो अन्नपूर्णा का मान का बेटी तुम जाओ तुम मिलो, अब मिले गए फिर आया, क्या भूल गई सपा मेरे को, ऐसे करे भरे रोने लगी, उस रोती दे अनुभव रघुनाथ को भी आंसू आ गए, आध घंटा घंटा ठहरे जीते रोते रोते रोती अपनी बात ना, रघुनाथ कह सका ना वो कह सकी कुछ भी, समय ज्यादा और इसने चली गई हुई। भाई आए चलो साहब देख रहे चलो, अब वो कलापति देखा है और सवारी मदद सागर लगाया दिखाया सभी, माँ ने देखा अब क्या करें। तो माँ का विचार हुआ कि रात्रि को ऐसा जहर दे दो जो रात्रि को ही मर जाए, और जल्दी उठा कर गए सुबह सुबह ही दागरिया कर देंगे, किसी को पता नहीं लगे, धनी आदमी थे, धनी आदमी कोई हो जाए तो पुलिस और तैयार रहती है कि पैसा मिलेगा कुछ, धनी आदमी डर रहता ज्यादा, तो जहर बनाया तो अन्नपूर्णा को बैम पड़ गया। माँ कही बेटी थी नहीं, माँ जानती थी, बेटी जानती थी माँ के स्वभाव को, तो वह भी रसोई बनाने में लग गई साथ में। रसोई बनाने में तो अपने लिए भोजन अलग बना है और जवाई के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बना रहे अलग, दो विभाग कर दिए। तो उसने विचार किया, देखा तो दो विभाग देखे, तो दो विभाग देखे तो आश्चर्य आया कि दो विभाग क्यों आए, बहम पड़ा, तलाश करी तो मालूम हुआ जहर है, मारी तो समझ गई। माँ ने कहा ना बेटा आज मैं ही बनाऊ, तू बैठो पर तो खबर लगाने के लिए लग गई पीछे, पता लग गया सरोज पूरी बढ़िया बढ़िया बना बढ़िया पदार्थ बनाए सब में शेर चांदी का थाल जो नई कटोरी भीतर बगे हुई तरह तरह की चीजें बनाई हुई तो वे उन्नात है जो या बच्ची है नहीं अनुपूर्णा ब्याह हुआ तब गई थी ससुराल तो ससुराल में एक पिष्ट ग्रामी मिठाई वो बहुत प्यारी लगती थी तो माँ वो बनाकर बेटे को देती थी तो उसने देख लिया कि पिस्टक है तो ताड़ का पत्ता देकर उसने लिख दिया कि सब चीज में जहर भरा है भूल कर गिलास मत लेना ये खाना मत इसमें जहर भरा हुआ है ऐसा पत्ते में लिखे ताड़ के पत्ते में और पिस्टक में रख दिया कि सब चीज पहले आते उसे फिर पड़ेगा ही देख लेंगे कितनी हाल हो जाएगी लिख दिया रघुनाथ के सामने तरह तरह के पदार्थ बहुत बढ़िया आया बैठ कर भगवान को याद जगन्नाथ जी को याद कि महाराज ये भोग लगाई है ये भोग लगाई है ये भोग लगाई है खूब बंद से आके बेच कर सब निवेदन किया ये भोग लगाओ ये भोग लगाओ ये भोग लगाओ जहां पृष्ठ पर हाथ पड़ा थोड़ा पत्ता निकला पत्ते में देखा कि तो जहर भरा हुआ और बड़ा दुख हुआ आज तो ठाकुर जी को जहर का भोग लगा गजब हो गया हमारा आज तो क्या करूं मैं मेरी भूल हो गई बड़ी भूल हुई मेरी जहर का भोग लिया ठाकुर जी को तो अब क्या करें अब भगवान के भोग लग गया अब तो पा जाएंगे पड़े मर जाओ तो मर जाओ भगवान के भोग लगाया अरे हम छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे तो पत्ता निकाल देगा जो अन्नपूर्णा देखते थे सौरभ को तो पका दिया जाओ सर यहाँ सर था यहाँ सर चले जाओ माँ ने सब देखा दिए और पत्ता देखा तो अन्नपूर्णा को संतोष हो गया मेरी बात ठीक हो गई पर थोड़ी देर के बाद देखते हैं तो वो तो मुझे करने लगे अन्नपूर्णा बेचारी छह सात भाई बड़े छोटी बहन और मां बाप उनके सामने बोलना मामूल थोड़ी ही बात है माँ ने क्या किया कि वो मकान में बैठे हैं और जहर खाते खाते ही कभी गिर गई इतना जहर था हरेक चीजों में जो बासतवा लगा दिया वहां पे बैठी बड़ी करी है अन्नपूर्णा बाहर बैठी बात जहर खा लिया तो बारी पड़ती रही ऐसे करते करते दीपक था शांत हो गया तेल का दिया था दिया शांत हो गया अंधेरा गुस्सा अंधेरे दिखता नहीं अब रो रही है भगवान से प्रार्थना हे नाथ मैं क्या करूं अरे मैं मर जाती तो अच्छा था मैं तो ये मर गई अब क्या करूं बोले मैंने तो गजब कर दिया बुलाया जो मैं तो आनंद कर दिया सच्चे से प्रार्थना करी हे नाथ आप बचाओ द्रौपदी को बसाया आपने गजेंद्र को बसाया सबकी पुकार आपने सुनी महाराज ये प्रकार सुनो तो उस अंधेरे में खुद आवाज आई तो प्रकाश आया हुआ प्रकाश भगवान खूब सिर को गोदी में लेकर कहा कि नाथ तेरा जहर क्या कर सकता है क्यों रात फेरा हाथ फेरते ही उठ गए भगवान अंतर ध्यान हो गए देख रहा अन्नपूर्णा ने देख लिया अब राजी हो गई वो चले गई अपने महल में उसे मेरे माँ दो जो माँ उसी तरह लगा दिया अब महाराज वे माँ बाप और भाई सब सोए नींद नहीं आती किसी को ही कैसे करेंगे अब मर तो गए अब जल्दी जला दे सुबह तो ठीक रहेगा कोई पूछे क्या हुआ कैसे हुआ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी करोड़ बदले नींद आती नहीं पापी आदमी नींद थोड़ी आवे सुबह हुआ और वो तो बस घर के आदमी मधुबर मर गया सुबह होने पर उसे पिता पहुंचे खोला वह बड़ा तेज हुई हुई ताला लगा दिया तो उसे तेजी आ गई ज्यादा। कहते पिताजी मैं कुछ कह दूंगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, वे भिख मंगे है तो मैं जोड़ी हूँ भाई, मांगने का पात्र हूँ, मैं दूर नहीं रहूंगी, मैं आपका कभी नहीं बात मानूंगी। तेजी से करने लगी नहीं बेटा बेटा नहीं बेटे बात नहीं है, अब जल्दी जल्दी उनको सवाल कर दो। वो महाराज देखा देखा तो आंख उगड़ी भगवान को याद किए तो कीर्तन करने लग गया, मसी से कीर्तन करे और कीर्तन सुना उन्होंने कि बेटा ऐसी बात है कि मेरे को रवाना कर दो अभी, मैं नहीं जाऊंगी। उसे भीतर मांगे पिताजी जो वह देखते देख भगवान आ गए, उसके मन में कीर्तन किया भगवान आ गए, ओ भगवान ओ भाई बड़ा खुशी हुई खुशी। मैंने कहा ये वो ससुर है, खुला देखा उठकर चल के चल दिया कि ठहरो ठहरो जवाई देता ठहरो ठहरो। एक ही नहीं सुनी, घर से बाहर गए और गांव से ही बाहर चले गए, पीछे पीछे पिताजी गए आगे ससुर ससुर जवाई, वहां जा हुए ठहरे कि ठहरो तुम्हारी स्त्री को ले जाओ। कहे परवाह नहीं करी, अब क्या मैंने शहर को बचा दिया वही बचाएगा, मैं क्यों चिंता करूं। ऐसा मन में धीरे आ गया पक्का। वहां ज्यादा क्या तो कहते हैं देखो वो मेरे साथ जाएगी, यार उसको कह दो आवे तो मेरे साथ आ जाए, मैं यहां नहीं चलूंगा, मैं रोटी भी नहीं खाऊंगा भोजन नहीं करूंगा यहाँ, मैं तो अब यहाँ से जाऊंगा, तुम्हारी लड़की आवे तो आ जाए नहीं आवे तो मैं तो जाऊंगा। हो जाए मैंने उसी ने इस तरह से कहते हैं तुम्हारे, वो कहते हैं मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं पीछे नहीं चलूंगा, मैं तो जाऊंगा, जिसने जहर से रक्षा करी वही उसी रक्षा करेंगे, मैं चिंता कहां तक करूंगा। मैंने कहते महाराज देखो अब भिखारी है तो है जो उसे मेरे प्राणनाथ वही है, मैं और जगह जाऊंगी नहीं, ऐसा कर वो तो कहते तो पिताजी अच्छा अच्छा। उन्होंने गहना कपड़ा कुछ लेकर घर पोटली बांध दी, पोटली बांध कर गए और श्री क्या ये तुम जाओ, ये तुम्हारे पति और तुम्हारी स्त्री पैदल ही कोई सवारी नहीं, वो अपने गांव लेकर चल दिया लाल अन्नपूर्णा चली गई। बेटी को बड़ा दुख हुआ कि देखो भूल है समझती है नहीं, अच्छी तरह ब्याह कर देते चौकी तरह रहते मौज से ऐसे जा रहे भिखारी के साथ में। उसने आदमी को भेजा, मंत्री पुत्र वो था महाराज राजा के वजीर, उसका पुत्र था, उसने सुना ऐसी बात है ये तुम्हारी स्त्री को लेकर एक आदमी जा रहा है, तुम्हारी शक्ति हो तो सुना लो। उसने रसाला को दी आज्ञा, सैकड़ों घोड़ा तर पर तुम्हारे पीछे दौड़े दौड़े, उसने रेती उड़ती देखी दूर से अन्नपूर्णा का कोई भी खराबी है, मेरी माँ का सभा में शक्ति हूँ कि क्या करे। रघुनाथ निश्चिंत हो गया कुछ डरो मत, अरे जिसने जहर से बचाया वो हमारे प्राणनाथ है, डरने की बात क्या है। इतने में वो आ गए महाराज घोड़े धोते, अब पैदल कहां तक चले दूर पास है, घोड़ा धा करके चार घेर दिया एकदम ही। और मैं बोला अरे कौन तो जो मंत्री पुत्र बोला मेरे हृदय के धन को कहा ले जा रहा है, अगर जीना चाहे तो छोड़ दे जो भाग जाए नहीं तो मर जाएगा अभी। वो हंसने लगा, वह डर भी हम कहा यही है दुष्ट आदमी। वे आए चारों तरफ तो दो घुड़सवार आए, एक इधर इधर कौन हो तुम कहाँ जा रहे हो। मैं भैया अपने अपने स्त्री को जा रहा हूँ पूरी जा रहा हूँ, ये कौन है। कि महाराज ये सब मेरे पीछे आए दरवत हम तुम्हारे साथ में, वे साथ में वो ना देखे सैकड़े आदमी आ गए सैकड़े घुड़सवार, जब भाग्य मारा कि हाथ उठा गए, पैर छुटा, कोई बड़ा गया, कोई ठीक रहा, सब को तिर तिर कर दिया। यहाँ दो बहुत दूर चले, अब देखो कोई अड्डा नहीं है, तुम डरो मत, जब तुम जो हर काम था हमारे काम है, हमारे जाना है जल्दी। मैंने कोई कह नहीं सके, नहीं आपने कृपा करी क्या थोड़ा बहुत, अगर मैं हमारे काम है हम चल जाते हैं, गुस्सा चले गए। अब वहां से गए तो पास पूरी पहुंचे ठेठ, वे हार गए बेचारे, मर गए कहीं तो, कहीं जी गए, हाथ मांग टूट गए। चुपचाप रहे, पुरी में जाकर के कुछ पैसा साथ में दिया था, उससे घर ले लिया, उस घड़ी में रहने लगे, करने लगे। परंतु तो फिर हुआ ही नहीं, कहां न जाए कहां था, पीहर का तो देख लिया ढंग से भी जाती थी, और कहां जाना था, दूरी बदली की है। अरे भगवान में रहेगी तुम, भगवान को बदरी करो, चिंता मत करो, किसी तरह की वही रहे, बदरी करते रहे, भगवान का प्रसाद पाते रहे। महाराज जब जिये तब तक वहां रहे, और मरने के बाद भगवान के धाम में चले गए। तो इस तरह से भगवान के भक्त होते हैं, उनका पालन करते हैं भगवान, कैसी अवस्था में हो सब तरह से पालन करते हैं।